أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. الله الذي جعل لكم الليل لتسكنوا فيه والنهار مبصرا إن الله لذو فضل على الناس ولكن أكثر الناس لا يشكرون ذلكم الله ربكم خالق كل شيء لا إله إلا هو فأنى تؤفكون كذلك يؤفق الذين كانوا بآيات الله يجحدون. الله الذي جعل لكم الأرض قرارا والسماء بناء وصوركم فأحسن صوركم ورزقكم من الطيبات ذلكم الله ربكم فتبارك الله رب العالمين هو الحي لا إله إلا هو فادعوه مخلصين له الدين الحمد لله رب العالمين قل إني نهيت أن أعبد الذين تدعون من دون الله لما جاءني البينات من ربي وأمرت أن أسلم لرب العالمين هو الذي خلقكم من تراب ثم من نطفة ثم من علقة ثم يخرجكم طفلا ثم لتبلغوا أشدكم ثم لتكونوا شيوخا ومنكم من يتوفى من قبل ولتبلغوا أجلا مسمى ولعلكم تعقلون هو الذي يحيي ويميت فإذا قضى أمرا فإنما يقول له كن فيكون. مخکی آیت کریمه کې دعوت توحید ذکر وا نو اوس دا غید اثبات د پاره عقلی دلایل پیش کړي او دې دلایلو کې غټ غټ نعام ذکر کړي چې ردې پیدا کوونکی او مالک صرف الله دی نو د نورو نه حاجتونه ولې غواړي. بیا دې دلیل کې چې دلته کم ذکر کړي نو دوه غټ نعام ذکر کړي دوه غټ نعمتونه دي. الله الذي الله هغه ذات دی جعل لكم الليل چې جوړ کړی دا تاسو د پاره شپه تیارو لتسكنوا فيه دې د پاره چې آرامو کې پاغې کې په خوب کولو والنهار پیدا کړی دروازه مبصرا روحانا دې دا پارا چې طلب کې فضل د الله نمخ کې مفعول حذف دې ورستو کې متعلق حذف دې او د نورو آیاتو نو معلومیږي جعل لكم الليل مظلما لتسكنوا فيه او النهار مبصرا لتبتغوا من فضله. اصل کې دا څه دې الله شپه پیدا کړی دا ځکه الله پتا سره مهربان دې چې دا شپه پیدا کړل د الوی نعمت دې د الله دې مقام کې اصل کې تیارو مقصد نو نو ځکه غزي کرنے کو او هغه محذوف د موزل منشپ تیاری او دا ظاهره ده چې انسان کې حرس او لالچ ډیر دی د بیا ور ټیم لگاو نو ځان له بینیا خراب کړی و بدن به خراب شو. الله لوی نعمتو کو چې تیارې راوسته دې د پاره چې آرام پکې وګي اصل مقصد خدا دې لذت طریحو فيه بالنوم مظهری وي آرام حاصل کې په خوب سره او نهار سره صفت ذکر کو چې مبصرا رڼا والا ده خو فایده حذف ده فایده ده ده لتبتغوا من فضله ذکر دا صفت چې مبصرا ده دا مستلزم ده ډیرو فایده ولا دیو جنه ده مقام کې ذکر کو اول ته مظلمان ذکر نه کو تیار مخ کې مې وې ذکر هي کې خپل خاص فایده نه وا فایده خدا غره ده سکون دي دا الله جل شانو په کلام کې هم ډیر حکمتونه دي. الله دا پیدا کړی دی دې د پاره پیدا کړی دی کنه چې تر انسان ډېر لوی رحم دی الله ځکه حدیث کې راځي الله ارحم بعباده من الام بولدها مور په خپل بچی دور نه مهربان لکه الله چې په دې خپل مخلوق مهربان نه اګه کافر ولې دی دنیا کې هغه باندې لوی رحم دی ځکه رحمان دی رحمان معنی دا رحمت عام دی دنیا کې هر چا ته د دې وجنا الله دې خفقيږي په دې مخلوق باندې نو دا چې ټیمه په ګراوست شي دې په کې آرامو کې لته سکونو فيه او دا وجره چې دنیا هغه هيسه چې هغه په کې انسانانو آبادی ډیره ده او مخلوق په ډیر ووزی نو په کې شپه برابر دي او کومه هيسه قطبینو ته شي دي چې به کې شپ ډېره لګه د خو خوا نور پریوزي او بیا کاره شي هلته با نه شته کمی او اکثر د دنیا اکثر حیث دا سره چې به کې شپشته او مرسته ځکه داې کرپې د سوک دا اعتراض نه شي کولی چېره دا خودي د دنیا په اکثر او حصو کې داسې څنګه دی لګېدلې چې دنیا په اکثر او حصو کې چې وګوره نو دغه شان حال له ډېر کم حصے داسې دي چې پای کې دا نشته د دې وجه نه دا ذکر کړو چې لیل هم شته او نهار هم شته کله دا په زینه شته چې پاغه کې لیل یو ګنټم نه ده نیم ګنټه ده په دې په نو پرې او تاسو ښکارش او پای کې باندې ډېر کم ده کم کسان دي دا یو مسله مخکې راغلې و یو عالم ته چې دا وته ویلې چې یو سړی سما سوتن مونږ نه مومي سما سوتن ټیم دغه دغه حالت ما خامشي سروالی ده دا ما خاموش شو کوو په دې ګرنايي فرشي بیا سباشي ما سوتن پکې نشته ما سوتن مونږ بکو کنه بکو ناغوله په تور کړو دا ما سوتن مونږ پتا شو نشته دغه ټیم نشته سلور ټیم دی او په اعتبار د غالب او بلاد سره چو ګوره نو دغه حال له جم شپشت برابر او مرسته نه کی پینځه ټیمه برابرېږي ته وبل عالم غسر نه لګی دا هغه هغه پسې خبره مشهور کړه چې ګوره د دې پینځم مونږ نه منکر دي وایي چې څلور مونږ شته او پینځه نشته نو تانه اور پسې راولېګو په یکړو په ټول خلکو مخ کې چې کله هغه درس کینو دا تاسو پته وکي چیرې جی ساده غسړي بارا کې څه خیال لې چې هغه وایي الله سنور منځونه پرسکړي دي پینځه مینه دې پرسکړي مسلمان دې کافر دې ناغرا دې کیناستو هغه عالم درس کو ناغور دې یو مسله ده یوه مسله ده پیدا غسړي بارکه سر حکم دې څه فیصله دستا سو چې هغه پینځه منځونه الله پرسکړي دي هغه وی سلور دې پینځم پکې نشتا ناغو خامل پوشو کنه او خيار کړو چې فتوا کومه ورګړي ده وته وی چا چرته دا سوال کول دې داغه نه دا تاسو کې یو سړی دی یو انسان دی او دا هغه ډول خپل دي زینو کې کټتي یا ډول لاسونه دلته کټتي الله خو سرورن دامونه وینځل پرس کړی دی هغه څه کوي درن دامونه وینځي نو سره مې کونه وینځو دا څنګه کیږي پاتې واپس ولېږه کنه چلته ما سوتن نشته نه ما سوتن مونږ څنګه راځي کما سوتن وی او هغه انکار کولې خو کفر وې پښتنه لکه یو سړی ډول لاس ته دی پوره نشته نو څنګه له خدای وینځل پرس دی لاس کنه یخ پی نشته کته دا هم منزل فرض دی ته به سوي چې درې او کړو او سړې دی هغه په داس کې دې پرز منی سلورم نه پني بار صورت دا ډېر کم زینې دي کمه علاقې دي اکثری علاقې دا سړي چې لیلو نهار دواړه شتا نو ځکه او فرمایل ها ان الله لذو فضل علی الناس بشک الله تعالی خامخا خاوند فضل دې په خلقو باندې ډېر مهربان دی کنه تمور نه زیات مهربان دی او رحیم دی هو لکن اکثر الناس لا یشکرون لیکن اکثر د خلقونه شکر نو بازی الناس دوزل ذکر کړه تاکید د زجر د پاره هل الناس ولکن اکثر الناس اول الناس کې ټول انسانان مراد دي ادم کې بیا اکثر مراد دي ځکه فضل د الله هو کافر ایمان والا بڑو ته عام نه کنه او ایمان والا شکر او بازی کنه او کافر ډیر دی په دنیا کې هیڅ نو بازی نورستو الناس نه مراد اکثریت دی بیا چې لا شکرون ذالکم الله ربکم دې کې نتیجه ذکر کوي او دلیل هم دی د مخکې دلیل د پاره نتیجه هم ده توحید د ربوبیت او توحید د الوهیت دواړه په دې آیات کې جمع کړي دي چې ذالکم الله دا صفاتونه والا د مخکې چې ذکر وشو دغه شان الله دې ربکم تاسو رب دې خالق کل شیء پیدا کوونکی د هر څه دې یو شیم داسې نشته که جواهر دې کا اراض دې او کا افعال العباد دې ټول خلق الله کړي دا د اهل سنت او مسلک ته مظهری دي دلیګلی دي دغه دنیا کې صدا چې خلق شته معتزله چې هغه وی او نن پنو نو جامو کې راوتی دي چې دا انسان چې کوم کارونه کوي د دې پیدا کون کې دې پخپل دی دا الله نه دی پیدا کړی او بیا دا پکې هغه وی بیا خو پکې لګت غلو کړه هغه وی چې کوم د خیر کارونه دي لکه د مونسپي روزنه دي چې ترخه ګړه کوي صدقه خیرات کوي ذکر اذکار کوي حج عمره کوي دا خو الله پیدا کړی دي اج دا کوم د شر کارونه دي کوي لکه زنا کوي اغلا کوي ډاکه کوي ودا الله نه دي پیدا کړی دا دي پخپل پیدا کوي معتزلو کې کپره تی رشوی دي مولا نغي بټول عقل چلاو نقل ته نه قتل معاذ الله دا دغه یو کلیه وا چې غوی کم حدیث د قران خلاف دی کنه نه حدیث بنوم شیخ الاسلام نے قیم وی زما د خلقو د دعوت تجمات یو صحیح حدیث پیش کړي د قران خلاف یو سلنا د قران خلاف شه د حدیث لري دا کوسله دی جوړه کړی دا هغه بیا رسو سحنا بیا نو لګی د تاریخ پر اصول کې ولا بیا ورته امام ابو حنیفه رحمۃ اللہ علیہ نو ویلی ګره دا شان د دې ډېر اوچت دی نو هغه پس خپل مو اضا دا کته کسانو چې لیکلی دي کنه ناغي ناروا کړی دي دا خبره را نقل کړی دا چې جه حدیث د خلاف دا خو کرخی لیکلی دي او کرخی دیر لوی مولا لے علامہ کرخی ہوتے ہوئی زی پزے چی کلتا سو دو اصول کتابونا دا احناف ہوا ہے ایسا مسئلہ راشی سنبالی تراخی خلاف اللی کرخی کنن تو دا کرخی خوال لازی کرخی باسی کرخی راخ کلی امام ابو حنیف رحمد اللہ علیہ چردم دا خبرن ندکڑی بلکہ امام کرخی تھیب دا چلوے عالم بئی لیکن سیر و اعلام النبلا کے علامہ ذہبی ہوئی چی دا معتزلہ مشر دے دا سی پا احنافو کے بعد لکا جساس شو احکام القران ما سرشتا اصول الکرخی ما سرشتا دا احکام القران د جساس چره دا ډېر مولا لري چې وګوره د آیاتونو ډېر احکام رو باسي لري قابل دی علامه زهبی تعریف کړی لیکن دا علامه کرخی شاگرد دی هغه شان معتزلی دی چې مخشری ته وګوره کشاف ولا سور لوی مولا لري دا تاسو ته حواله دی نه پېښ کوم قابلیت حق تر رسیدل لري د نحوی او لوی سپیشلیستو چې نور رستو هغه به روان دي لیکن سره دا غینه معتزلی او خپل اعتزال به فخر کو لوی حنفی معتزلی چې چا به د تاسو کو سو کې وي زه معتزلی يم کنه دومره فخر به وکاو دا چې کسان تیر شي د معتزلو به وي به خالق بشر دا دا بنده خپل لري او خالق د خیر الله دی نو اهل سنت علما به ته چې دا خو تاسو مجوس شوي چې وي به خدایان دی او خالق د خیر دی او بل خالق د شر دی او ته احرمن وي بل ته یزدان وي یزدان وی خیر پیدا کړی دنیا کې او احرمن شرور پیدا کړی نو مانه شیطان دی هغه وی الله او شیطان دا په شریکه دا نظام چلی نو دا خدای سو دا غیرو نشو شوی قران کریم خو وی والله خلقکم وما تعملون الله تاسو پیدا کړی او تاسو اعمال پیدا کړی دي تاسو هر څه چې دي اعمال دلته مو فرمایل خالق کل شی پیدا کوونکی ته هر چیز دی مظهری وی خالق دې د جواهر من الجواهر والاعراض وافعال العباد ټول دې شامل کا دنیا کې جواهر دي یا اعراض دي یا افعال دي د مخلوق دا ټول الله پیدا کړی دي کې کله کله شی دا سیز نشته چې دا غو د خلق نه باری په دې کائناتو کې کوم شی نه دي هیڅ هم نشته سچې کائناتو کې دی موجود دي په دې نظام کې نو دا ټول دې پیدا کوونکی هغه دی خالق کله شی او دا ټول اهل سنت مسلک ته ندی بسې بار بار تیرشیم دي یې رجی دا خود الله وی زینام پیدا کړی دا غلایم پیدا کړی دا ډاکم پیدا کړی دا دیم پیدا دا بد عملیم پیدا کړی دا یو پیدا کړی غلی لیکن کسب غنه کوي کسب انسان کې بڑو کې فرق دی یو خلق دی یو کسب دی تا خلق او کسب دواړه یو کړو خلق دا الله صفت دی خو کسب صفت نه لري کسب دا بنده صفت دی او ډیر کرتا دی یو سړی مهارت دا غي خلق صفات کې چې ډېر ښهسته چاړي جوړ کړل دا ډېر ښهسته تورې جوړ کړل دا ډېر بهترین ټوپک او تماشې جوړ کړل دا غو صفات کوي لیکن پاغي او کس لګي او ظلم کوي خلق په اولیا خلق په وي نو کسب په دابل کوي دا چې کم بانی دي نو دا غو صحبت نه بیانې یو ماهر کاریګر دی خدای چې کم په بدامل کوي نو نسبت هغه ته کیږي نو کسب د شر انسان کړي دا یاد ساته ایو خلق دے نو خلق دا اللہ دنیا کے داسے سے ششتا چا غدا اللہ دا خلق نا باری معاذ اللہ نا خالق و کل نشے پیدا کون کے دا ہر سدے لا الہ الا ہوا نشتا پیدا کون کے پیدا غبل سو کو نشی کے دے الہ مانا اگا چل دنیا ٹول نظام اگا چلی ہو پیدا کرے اگا دے الہ بل سو نشتا مخی سرے والا گوا کرنا رب بل نشتا خالق بل نشتا سوا دا گنا لا دا موه چې قران کې د کلمې ډېر تکرار دی چې لا اله الا الله وای نه ارزه کې خپل دې سره لګي دلته الہ څه دی چې رب دې د مخلوق دلته الہ څه دی چې خالق دې د مخلوق لا اله نشتا رب تاسو نشی کې دې رب تاسو بل نشی کې دې پیدا کوون کې تاسو بل پیدا نشی کې دې کمزه کې چې لا اله معنا کوي زمون خلی غلط روان دي او اکثر غلط شو مو وای نشته دې نشته دې معنا خو صحیح ده خو نه دې وجود ده غره نه دې امکان نه ده معنا شته خو نه خو کې دې شي غني د دې وجنه امام راضي دی نه دې امکان ده نشي کې دې نشته نه بشي لا اله معنا دې ده لا اله نشي کې دې بل معبود نشي کې دې بل اله الا هو بيداغ فاننا تو فكون نو چرتا اوله تاسو د حق نام چرتا اړول شي د حق نام فاننا تو فكون سرنګي اړول شي تاسو د حق نام او د دین نام د زور ورکو غیلا او اصل کې تو فكون باغ زېګي موجوديږي ذکر کیږي چې یو جانب حق او بل جانب باطلی حق دې پرې هو دو باطل ته اورو دانګل اخو اورې دې کذالک یوفق الذین دغه شان دی اړول کی دل اغه کسان کانو بی آیات الله یجحدون چې ود آیاتونو د الله نه انکار کو اغه کسان ودا سه اورې دل دنیا کې را روانه دا سلسله د باطل پرستو چې غیب الله د آیاتونو انکار کو جحود وی انکار دا دې آیات کې علت دا اورې دوی ذکر کو چې انکار دې د الله د آیاتونو نه او دا مشترک علت دی د پاره د ټولو منکرینو کومه کې تیر شوې دي او اوس موجود دي او ګرستو را روان دي دا ټول دې شامل کړه الله الذي دبل دلیل الله هغه ذات دی جعل لكم الارض قرارا چې جوړ کړی دا تاسو لزمکا د آرام د پاره قرار ده کنه تاسو پکې اوسه د دیو جنا علما معنا کې لکه مظهری چې قرارن معنا مستقرا زید اوسېدو وزید او سیدو دا سیدی چې ته پکې قرار مونږ دی شي آرام نړۍ رکل کده لکه د اوسپنی چې ته خپل فائدہ نشي حاصلولې نړۍ رنر مده لکه د اوبو چې ته پکې ګټوبېږي قرار لې نو الله تاسو لازم کا قرار پیدا کړ او چا لړنه معنا کول جعل لكم الارض سكنا پیدا کړل تاسو لازم کا زید او سیدو والسماء بناء او اسمان چت اسمان الله تاسو د پاره چت ټوکړلې بناوی عبادتا او مراد ته دی مقام کې سقف دی معنا اسمان تاسو د پاسه دی کنه تاسو د هغه د اسمان نه وتی شئ څومره زمکه چې په دنیا کې دی یوازې دا ګولنا چې په دې نظام شمسی کې ده د دې نه علاوه پته نه لګی چې سو ایر بزمکی دی سو کیر بزمکی دی او پاریو ټول اسمان را خور دی غیر چا په رته اسمان تل دی دا هم څه ګول نه کنه تامین کرا غیر دی ځکه وی اسمان بنا لګورې په دې کې آبادی ده لکه آبادی ده او په دې کې موږ دنه ناش آبادی کې دنه د ک شانتی دا ټول زمکه کې چې څومره وځي یا په نورو زمکو کې دي دا ټول په دې بنا کې دي ښه پس سما بنا کوم چې ګورو ارځه کې دلته کې چې دا زمکه راځي برما کې کنه نو کته په امریکې ته وځي خو چې امریکې ته وځي او درې کې نو بیا به اسمان د پاسې کلان دي کېږي نه لاندې به زمکه راځي او د پاسه په اسمان راځي نو ځکه وی سما بنا دلته یې هم اسمان بره دی کنه ولې چې تلار شي اسمان کته ایزو دلته هم بره دی ولې دا خو یو ګوله ده په هوا کې معلق نو که شاته کسان دی او که بره کسان دی نا غټول سړي اسمان په پاسه دی او سما بنا او صورکم او شکلونه درکړي دي تاسو لا فاحسن صورکم نو خېست کړی دي شکلونه تاسو قرآن آیت کریمه کې آفاقی علوی سفلی او انفسی نعمتونه د پاره د دلیلونو یو ځای کوي کنه سوره تغابن دریم آیات کې او سوره تین کې سلورم آیات کې لقد خلقنا الانسان فی احسن تقویم انسان نه په دې دنیا کې بل څوک خاسته نشته د بد شکل نه بد شکل انسان چې تاسو وای دا حبشی دی دا سره دا سره د دنیا یو ساروی یا یو زناور هغه ته په خیس کې راځي دي شي مخلوق داغه نه ښکته دی دا مشهور مسله وا چې بادشاه قسم وکړو نو وی کته سږ ته وی کتر کوم نه خېستانې نو کومه طلاق هي نو به سوچ کوم چې رسوم مه وړه خېستره داو خېستنه لا دا خو کومه طلاق شو علماونه ته پوښتنه کول یو قابل عالم راغې هو ته تا خبره صحیح ده تر کوم نه خېستاله الله نبی فرمایي خپل کتاب کې لقد خلقنا الانسان في احسن تقويم انسان په ماډه خېسته سانچه کې پیدا کړل دي دنه په کائنات کې برسو خېسته کې دي شي احسن صورکم نو خېسته کړی دي شکلونه تاسو نو ما زکه وې چې درې ځله الله دا فرمایلی دي سورۃ تغابن درې آیات کې دارنګي تین سلور آیات کې وګوره انسان چې دی دی نیغ قد قامت والے دی په سلوري نګرځي خوراک کوي نو په لاسونو باندې کوي خلو بنه وي دارنګي سترګې پوز او خلې په خېسته ترتیب سره په مخ باندې دارنګي وګوره د سرمنی تا چه ده بادل بشره ده داغی ده پاسا پا عام و زینو که چکم ده که ویخت خیسته نخ کاریل ده نیشتا او پا نور و زناورشتا داغا پا لباس بانده بیا پت کردی دی خب جامع بانده خب بدن پت کرده نو ده مخلوق که ده انسان نخیسته صورت والا بل سوکم نیشتا او رزقکم من الطيبات او روزی درکړی دي تاسو ته د پاکی پاک خوراکونو وګوره پاک خوراکونه دل درکې دا بل خبره ده چې یو انسان پلیت دی هغه پلیت او بصیر دی پلیت خوراکونه کوي الله پاک خوراکونه تاسو له درکې رزقکم من الطيبات طيبات سری ابو سعود اللذائذ لذت والا خوراکونه دي د غنمو ډوډۍ ده د جوارو ډوډۍ ده داغه نه علاوه نور خوراکونه دي غوښې دي میوې دي دا طيبات دي ښه بلکې دا پرې ده او بوجي کمی دي دا هم په طيباتو کې راځي او په طيبې ښه چې کله په پاکه طریقې معنی دا چې وګڼي چې ګن پکې ګټ دي چې صفا وګړي زمکه فلټر کړی دي هر څومره ګنده وګړي او چې کم از کم دا په زمکه کې او سلويخ غذا شرعی چې تقریبا 50 فوټه یا 60 فوټه دی جوړیږي دا پکا ته لاړ شي ته فلټر شي وي بیا صفاشي دې جراسي مر څخه ختم شي ځکه زمکه کې نو شادر دي دغه وجه چې حدیث کې راځي چې د کوی حریم کم از کم په هر طرف باندې لږ غذا پکاره دي په هر طرف او کتا کوی دلته کنستره بور دې کړلې او لږ غذا کې آخوا یو سړي ډیران واچو نو ته پاګره پورت کولی شي چې بای مالو بخره وي دا به لږ غذا نه آخوا وي اوس دغه غذا نه آخوا کدا زمکه غن راخی کنه ولت فلټر کیږي دلته چې کومه اوبر عادیه غو صفایي بیا تا پورته اوس تا کوي دا نن دا بده خبردار چې موږ ځان خپل سر پلیټ کړی دی خو موږ ګټر کنستري او پاک وسره بور دي دا خو تا پختله ګرځي دی ګټر کې چې دا غن ګلاړ دی په زمانو باندې ولاړ دی خفت دا یا بل سدي هغه کته هغه جذبې راځي کنه مستار زیاده بدل تر راځي نو هغه بدل خرابې کی مرګاری دی کیدلا جراثیم زیاده بشي اوس تا چې کله منځ کې فاصله پرې غیدا دا ډېر لوی ډېر دا غږ نه چې د اوبو غ سیب کوم راځي کنه نه چې دل تر راځي نه غزم کې بیا زه تکړی ښا ځکه زمکه کې علامه ابن رشد وی نو شادر دی دا نو شادر خاصیت دار چې د هر قسم جراثیم لګی دا چې پرسیس کې نشته دنیا کې د ټول نه خطرناک جراثیم دی لیونی سپری کنه د ایډ تی د پرسیس زمکه ختمي زمکه کې دن نکیدا لږ وخت به تیریږي زمکه بیا ختم کړي به کې سنې ښا او بل د دینه بل جراثیم کوش نشته دا چې زیاده الله درکړي رزقکم من الطيبات دی طيبات کې بیا سوچ کوه دا هم ځان لار ته پلي نن موږ سيزونه راځي دا امرود دي دا لانې شهري ډنګې شهري چې وګوري نه پاره سپریګانې شي دا غ سپریګانو سره پاهي کې کیمیکل دي خامخا کنه مې کې دن ناغا سراتي پاغه میوه کې هغه سرات پراتري د کوجره چې کمې و فریم نه دا میوه هغه فائدې نشته کومه فائدې شي مخې و نو بیا کم از کم دومره خو په کار دي دا پټونه مټونه ارته نه لړکې ولي په دې باندې دا پاسه سپریګانې کې دي دا پاره چینجي مینجي پکې ونه شي اغه کیمیکل خامخا په دې اثر کې بلکې کېدی شي دا نو په څنډه نه ودی نن خدا سي حالات دي نو موږ ځان لکه کړو کړو کني الله چې په قدرتي طریقو کوم پیدا کړو نو پاک صفاو بالکل اوس هم کدا سپریګانې دا نه کیږي خیر دې مې ولي کم کی نور سيزونه دې کم کیږي لیکن دا به اصل هيئت دي او اصل قن به او صحیح به صفا به ښه دې سيزونه زهريله بنه جوړيږي ځکه دا سيزونه چې کله مختلف قسم کیمیکل یو ځګيږي دا غنه زهريله ماده جوړي شي ځکه نو صفا هغه مرزونه دي چلا علاج مرزونه دي هر چاته جګوره په هر ځای کې تا ته یو سړی خبر برخکاري چې دا خروغ موړته ته پوسټ ته وګینو د سرور مرزه به خامه کوي دا نور څه نشته خو زمونږ ځان خپل ورته ګندک نه کني الله مولا طيبات راکړي وکا او دې باندې د هندوانو په یو مسلمان په فون شو دلته دې ګندک هندو دي هغه چې څوک لاهي اوس مرده کنه په خوا ورته تلې په سوخه وشو نو هغه وایي واجب کار دي مونږ له الله سمرا وافر نعمتونه راکړي دي هغه به وي الله را لسوره وافر نعمتونه راکړي دي موږ هغه په دې پرې خولل یو ګوره غواته په دې غوا کې الله چې په صحیح طریقه باندې دې له غیا میا ورکه کنه او هغه غیا کیمیکل زده نه ده موږ غیا غانې مرسه خرابې کړې دي کنه اوله ورکه او دا غي په یو دو ګوره بیا دا غ په یو نه بلا چې زونه جوړیږي دا لچی دا او دا شملی دي او دا ماستلی او دا کوچ دي دا پنیر دي دا چې زونه وی لدی نه بیا غوړي وی سوچا وی دا ردی نه جوړیږي وې مونږ ځان لار څخه ګندکړو او یې زما زړه دا غواړي چې را پکم کور کې پرجونه دي کنه چې کلاشن کو پراوالم او په دې ټولو ګرځم ټول ول اولم خاطر نه کوم دې خلک تبا دا حقیقت ته جديدیت زمونږ نه هغه طيبات لرکړو کني الله مولا طيبات راکړي مونږ ځان لا پخپله خراب کړو هغه زما زما کده بره دې ګندک کړي وې زما کمی دا پدنه کې چې کله اغستې دا په ما دې زما کې لچرته وي سرکاري سره نه دی ورګلې کې کیمې کړي وې زما لړې رانی سره ورکوم خپل پچې و تا چوما او دا سره و تا چوما ځکه وی د دې نه چې کوم فصل پیدا شي نو فصل کې هم یو زهريله دغه خامخا ماده ای غنم دي که جوار دي کنه خو چې کړه تا و تا ور کړی دی نو یو زهريله ماده ای پکې نه خلکو ته بدی لګي ای او تر دې راحت پورې تر دا خبره صحیح ده که سوچ وکې چې تاسو مکه ور کړو زمکه راخته د غزې زهريله شو دغه په کې غنم راټوکیږي جوار راټوکیږي ظاهر ده چې دانه کې به اثر کې نه وي د کوجر چې د غنم او د جوار او اثر نه پاتې شوی زموږ مشرانو د غوربشي خوړې غنم خوړل څنګه بدلونه و الان کې سار به موږ د ماخام بنوا اوربشي به اکثر لیکن الله ولا څنګه خصحاتونه ورګړي او زموږه روز پر روز کار خراب دي ښا طيبات موږ الله خراب کړی الله طيبات را کړو قدرتي طریقه باندې چې پیدا شي ګوره د غرونو کې دا ساروي ګرځي راګرځي چې موږ تر چا خیال نشي چې کیمي کولونه ولي کنه ته تو ګوره د غره د ساروي په وګوره بیا خپل ډېری بوتاوي دی ول ورګړي دا غي عزت تو ګوره د دې دا غي غړو تو ګوره د دې ډېر له فرق وي پکې ښا ورزقکم من الطيبات او روزي درکړي تاسو ته د مزیدار او خوندور سيزونو نه ذالکم الله ربکم دا الله دې دغه صفاتونه والا الله دې تاسو ربو فتبارك الله رب العالمين نو برکات ورکون کې دې الله چې رب دې د ټول مخلوقات وردارت بشر فی البرکات شو دا عرص الله کړی دي چې کړی دي برکات وی فائدې ورکول تا زمکه کې فائدې چولې دا دارنګ مختلف میوې غلې پاره کې فائدې چولې دي تاسو د پاره دارنګ تاسو بدن کې الله فائدې چولې دي تاسو له مختلف قوا قوتونه درکړي دي خاصه شکل درکړلې دا برکات ورکون کې بل څوک نشته ګوره فتبارك الله برکات ورکون کې غلې سره چې بل چاته نسبت وکي چې دا فلان کې پیر زمون را دا فلان کې دا ذکر دي فتبارك الله رب العالمین نو دا تفرید په دې رښو نعمتونو باندې کنه او برکت سم په معنا د ډیرو فائدو پیدا کولو او فائدې وخت په زیاتول دته وي او تشریح مخکې شوی دا او چې کله نعمتونه زمانیه د پاره تربيت او نعمتونه مکانیوم د پاره تربيت دي د دې وجنا بهاسان او په دې آیات دواړو کې ذالکم الله ربکم ذکر کوه دواړو کې او شانتي ذالکم الله ربکم هو الحي اغا همیشه ژوند دې دا هم دلیل له او توحید اولویت او توحید دعا دا وګوره اغا ثابت دې دلته کې فدعوه مخلصین له الدين سره د حمد الله ان الحمد لله رب العالمین هو الحي اغا همیشه ژوند دې ژوند اغا همیشه دې ګوره معنا به صحیح کې ګوره دا بنوي چې هغه ژوند دې ژوند دې خو ته ولې ته ژوند دې نه مړې سم همیشه ژوند دې او شتاو ایبا اته مخ کې نه وي او سی ورستو بیا نه ستا حیات کې او داغه حیات کې فرق دې ته الله هر صفت چې دې مخ کې بار بار ماتا تویلو معطلا او مشبها او مجسما غلط خلق دې دنیا او سمرا خواره دې کله بزاند دې وبندې وي کله بزاند حق پرس وي زه حق پرستم او خبر ورکوله د معطلو کوي نو توګه قسمه خلق دې بدی کی یو خو هغه دې چې هغه مولا دې سره د مولا نه دا ظلم کوي او بل هغه چې جاهل دې نړۍ خو بغدا سي چې جاهلان نه په حقیقت نه کوي کی خبرې چې ده سوای نو آیات او صفات کې بتاویل دي چې کوم ځای کې د الله صفاتونه اغلی دي کنه تعویلونه وبکې چې چې دلته کې دا معنا ده دلته دا وایو نه معنا کې دا الله د صفاتونو د ځان نه تعویلونه کې دا بیا مو ټولې دې استوا معنا کې چې برابر شو وي رغي خپل لغوي معنا ده حي خپل معنا سره ژوندې نو به سوې ما دلته معنا سو کوم تر ده وایا ژوندې دې خو هغه ژوند او ستا ژوند کې ډېر له فرق دی یو د بنده صفات دی یو د الله صفات دی نو کوم ځای کې چې موږ استوا د الله صفات منو هغه د هغه شان مناسب ده او کومه استوا چې صفات زما ستاو د بنده دې دار ده شان مناسب دي نو دا له ډېر له فرق دی خو ته بوئګې نه هو الحي هغه همیشه ژوند دی لا اله الا هو لا اله نشتا همیشه ژوند دی بل نشي کې دی همیشه ژوند دی بل الا هو به داغنه بل همیشه ژوند کې دی شي نشي کې دی نو مړو او شو او بیا به مړ شي لیکن هغه همیشه دلته اله معنا څه همیشه ژوند دی ورته ما هر ځای کې مخکې صفاتو سره لګاوه ها دا نه چې تکرار دی هو الحي مالک امام مالک رحمه الله وی چې خوب کې دی له امام غزالی لیکلی دی والله عالم ناغوی ما نفعنی شیء من الدعاء الا دعاء سمعت من عثمان ما وی یو سیز مالا فیدا ندر آکڑا خوی و دعا و چی ما دا عثمان نزلانون آوری دلی دا ظاہر دا چی داغا دا شاگردانون آوری دلی دا عثمان نزلانون ندلی دلی خدا دا شاگردانون چی اگر یو جنازه ولی دن وی سبحان اللذی لا یموت پاکی دا غزاد لچ پاغه مرګ نه راځي دا انسانو په د مرګ راغې زوم انسانم سبب ما باندې مرګ راځي لیکن په الله مرګ نه راځي سبحان الذي لا يموت او دا مسله لوم به ابو بکر رضی الله عنه واضح کړی و اوس ته ما بار بار ویلی دي چې محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم دا غد وفات صدمه په صحابه پر ده او ټول ګډ وډو کړه او هغه څنګه منبر ته خو دو نو علی رضی الله عنه ما د دوم رب بدر سره یو کلک سره نو لیدل چې محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم دا غوم رمینه د چانشي کې د جنبي له سلام وي وی د دې سړي بدله به الله ورکی زین شمر بوله لیکن بیا هم منبر ته وخوتو او خلکو یو خبره یاد وساته من کان منکم یعبد محمدا فان محمدا خدمات ومن کان یعبد الله فان الله حی لا يموت تاسو کې چې دا محمد رسول الله بندگی کوله دا وی دی پوه شي دا غیر الہ مړ دی معنا نبی له سلام باندې مرګ راغله دی او څوک چې دا الله بندگی کوي نو الله همیشه ژوند دی پاغه مرګ ناراضي او دې آیات وې چې وما محمد الا رسول قد خلق من قبله الرسل اف ام مات او قتل انقلبتم على اعقابكم صحابه وې مونږ نه وی چې دا آیات اوس نازل شو آیات مخکې نازل شوې ده خو کله ډیر غم د وجه نه سړي نه مسله خواشي په دې کې سړی مجرم نه دی چې کله په دماغ او بوج پروت دی او مسله ته نه خواشوا او بل تن ولا په دمه دمه تلقین ورکو چې ګوره مسله داسې ده او غراغ بیا حق چې او ټیک د بای خو زه پوه شوې نه ما هغه ډیر غم د وجه نه د پریشانې ده هو الحي همیشه ژوندې خو هغه انسان نه ادي وسوي دی وی به چې کله دې دنیا نه لاړ نو خبر کې بیا ژوند لې شو ابیا داسې ژوندې چرته سلام موري او بیا دې دورا دومره تیز نظر لري بیا دنیا کې خو اکثر چشمه بلغول بیا وسړي چې ګډا شي بیا چشمه لګي کنه او یا که نظر کمزوري شي لیکن الته د دریو غزو خورو نه پوری روزي او چنچنا چنچنا کم کاری چې دا چنچنا دغه چنچنا کتاب کې دا وایي کنه او ودا الله بندا دا خو دې بیا ژوند دی له اړې ورسره وي یو تن وی چې ولې مونږ چې باباګانو له لاله شنو مونږ ویني نه دما دې تا ویني وی چې دما دې بیا او تی ویني وی چې خو نه ویني دما دې بیا خو تمه لږ ژوند دی تا په دې خبر کې خو خبر او باسو کنه ودا الله بندا دې نیو یو تا ویني دا خبره نه وری څه خبره وری ولټه لګي آی دا رې خلقو نظریری کنه د دې وجه الله جل شانو وی ال حی وری غد خه همیشه ژوند دی بل نشتا هغه باندې مرګ راځي بابا پیدا شیو اجر لاړو کې او ماشوم اگر چې ډیر وی نبی ولې نه موسی علی السلام ته وګوره محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم ته وګوره د مور پیس کړی دی ماشوم لا پلې نه وغسته ورسته پل واغسته بیا ورو لوی دو بیا تر دې چې وفات شه ته ما ته خول شي په دنیا کې ګڼ انبیا دي رشوی دی یو لاکھ سلی رشد یا تو کم خودی کې مشهور دي کنه اگر چې روایت صحیح نه دی یو کروڑ سلی رشد کم کې دي شي او الله ته پته دی لیکن دا دور انبیا چې دي رشوی دی یو نبی بارک سو دا خول شي چې هغه کله د دنیا نه لاړ وفات شو نو په خپل علماء بل او په خپل ځان ته کفن واچو په خپل قبر لاړ او په خپل قبر کې سم لاستو نه چاله امبولې به غسل ورکړلې دی بیا ولا کفن ورکړلې دی بیا چت کړلې دی بیا جنازه کړلې دی بیا ولا دې کټه کنستره پای دي اگر چې د انبیاء کرامو مقام دار چې دغه جوسیز مکه نشي خوړل دا دغه فضیلت دی دغه جوسیز مکه نشي خوړل خدا مطلب نه دی چې کنه غجوان اگر جوان دی نو د الله په دربار کې د برزخ کې خان دنیا کې نه هو الحي او غجوان دی به همیشه لا اله الا هو نشتا همیشه ژوند دی داغو هو الحي المتفرد بالحياه الذاتيه الحقيقيه اغه ژوند دی او دا اغه ژوند ذاتی دی او حقيقي دی انسان دا داسې نه دی ښا مګری بو سعود وی فدعو نرا مدد شو آیا غتا مخلصین له الدين په داسې حال کې چې سوچ کوونکی اغلا دا بلنا الله دا چې را مدد شو آیا نو په اخلاص شو آیا الحمدلله رب العالمین ستاینه د خدای دی الله لا چې رب دی د تمامي مخلوقات نو بل دلیل او دا وحید دلیل لکھا دلائل مختلف قسم پیش گئی آخری دلائل ذکر کړو اوس وحید دلیل پیش گئی سیدی بوته مړه دا دوره خبره کو نه ده کنه ټیک ده مونږ الله ومنو دا بندگی مکو خو بل چا دام دا سه هو شرا مدد شه یا راو رسې کی کنه نو رات پی کی جنا ازب بنشویم ګورې د دینه ما ته حکم دی قولوا آیا ودا ابي باب کی جو ہے برد عبد الله بن عباس نا دا روایت نقل کلو مظہری کیشته چې ولید ابن مغیرہ او شیبہ دوار رالو نبی علیہ السلام ته یا محمد ارجع عما تقول وعليك بدين ابائك واجدادك تاسو چې سویدا پریدا د پلار نکاح تر کرا کینګه کولې غی په غلطه اوسو نو الله دا آیات نازل کو چې قول وایا وتا انی نوحیتو یقینا زخو بن کړی شوی ما انا عبد الذین تدعون من دون الله د دې چې بندگی وکم دا چا چې تاسو ته مدد شوای دی د الله نام زه بن شوی لما جان الین بینات هر کله چې راغل ما تا دلائل من ربی د طرف د رب زمانہ بینات هر دلیل د نو اخکار دلائل واضح دلائل جو وضاحت ته پکې لما جان البینات هر کله چې راغل ما ته ښکارا دلایل واضح دلایل من ربی د طرف د رب زمانه عمر تو ما ته حکم شوی دی ان اسلم لرب العالمین دا چې همیشه ری تابع اوسم د رب د مخلوقات زبن شویم دا اللہ نسوا دا بل بندگی نکوم ما تا حکم دے چه صرف رب العالمین تا بخبر سجده کوم اغا دا بسرخ کتا کوم دا اغا تسلیم بکوم وان اس لیم تابدار با اسم دا اغا دا بلن نبل دلیل والذی اللہ غزات دے اقلی دلیل خلقکم من ترابن چستاسو پیدائش شروع کرده دا خورینا سم من نطفت بیاد منینا د انسان دو مادی دی یو ماده بعیده دا او بل ماده قریبه دا ماده بعیده خو خوره دا زکا لنبی نیکو آدم علیہ السلام دا خورین اللہ پیدا کرده او ماده قریبه نطفه دا زکا داغی نرستو بیا سور انسانان چی دی غد نطفه نا پیدا دی نو سم من علاقه دین بیا دا ٹکلی دا وینی نا نطفه بانده سو وقت تیر شی داغی نا ٹکلی دا وینی جوڑ شی سم یو خرجو کم طفلا بیا رو باسی تاسو پوچی پوچی بیا پوچی پوچی ہے کنا والا یک روز دنیا تراشه اطفالا تاسو رو باسی اطفال طفلا نویل دے مقام کے او مراد تے اطفال لے جمع دا دا جنس تے دے مقام کے بیا رو باسی تاسو ماشومان دنیا تا نبیا تاسو تربیت کئی سم یو رب دی اکم دے اصل کے بیا تاسو تربیت کئی لی تبلغو اشدکم دے دا پارا چورسے زوانے تا انگل سشپارا سکالو تورسے نزوانے تورسے لی تبلغو اشدکم بیا تاسو باقی پری دی نو سم لی تکونو شیوخا بیا عمر در کئی دی دا پارا چی شای بوداگان بیا بوداگان شنو او گوڑا ترتیب تا دی نطفوی علاقا شوی تفلوی بیا سمی اشد تورا زیده بیا شیخ شوی لی تکونو شیوخا او من کم من یو توفا او بعد استاسو ناغدی چی مرکلیشی من قبل و مخید دینا لا ما شمی یو روز جن دی دنیا کی تیر کرده مرشو یو کار تیر کرده سوک زوانه کی مرشو سو بډاګانی دا ورته سیدل نه دي او ډیر پکې دا سړي د شریعت چې بډاوالي تور سي سمري ته کونو شروع خه ځکه یو من کوم من باز دا زشتا چې غي مړ کړی شي وخت اولی تبلغو اجل مسمى ولی تبلغو منا او ساتي او ساتي تاسو دې د پارا چور سه تاسو نیټه مقرره تا چې کوم الله مقرره کړی چې بدی بزي هو اجل الحیات الى الموت زاد المسیر کی ابن جوزی رحمه اللہ دا اجل نا مراد دا غاجل لیکن نیٹا دا مرگ دا تاسورا سے اگر نیٹے مقرر تا چی دنیا کے اللہ تاسو دا پارا شل کالا الویخ کالا شپیتا کالا عمر مقرر کل دے کنا اگر تورا سے نبیا زیر دنیا نا اولا لکم تاقلونو دے دا پارا چی پوشیم ناخر کے بیا دلیل پیش کئی دے رکو والذی اللہ غزاد دے یوحی و یمین چی جوان دکول کئی عمر کول کئی فیدا قضا عمرن کل چی فیصلو کی دے اوکار فإنما يقول له يقينا ويغيت كن شاء فيكون نشي اي کې بیا تا رستو کېدل رستو کېدل نه او چې الله وي موجود شه هغه موجودي كن موږ یو ټک پټک کنه لاره کې بابا وي ټک پټک دې پټک پټک ولا دې كن په يكون اوس د بل چانه جوړه كن په يكون چې څنګه اراده دې او کار وکي په سلام وکړه نو بس هغه بیا موجودي انما يقول له كن كن سره بیا غي موجودي نا خو بیا زجرونه ورګي خو بیا وته ګوره الله الذي الله غزاد دے جعل لكم الليل اش جوړ کړی دا تاسو د پارش پات یارو لتسكنوا فيه دې د پارا چې آرام کې پاغه کې ونهار مبصرا او وزرنا والا دې د پارا چې طلب کې فضل نه ان الله بشک الله تعالی لذو فضل للناس خامخا خاوند فضل له بغلق ولكن اكثر الناس لا يشكرون لیکن اکثر د خلق شکر نو باسي توحید نه مني ذالکم الله دغه شان دی الله دغه صفاتونو والا دی الله ربکم استاسو رب خالق کل شی پیدا کون کی د هر چیز دی لا اله الا هو نشی کې دی بل پیدا کون کی نشی کې دی بل رب پیدا غو پانا تو بکون نو چرته اولول شی تاسو د حق نه کذالک دغه شان دی او بکل الذین اولول کېدل هغه کسان کانو بی آیات الله یشهدون چې او چې د آیاتونو د الله نه انکار کو الله الذی الله غزاد ته جعل لكم الارض قرارا چې جوړ کړی را تاسو لازم کا دوسی دو د پارا یا د آرام د پارا والسماء بناء و اسمان چد و صورکم او شکلونه در کړی دي تاسو ته په احسن صورکم نو خیر تکړی دي شکلونه تاسو ورزقکم من الطیبات او روزه در کړی دي تاسو ته د خوند او روزی زونونه د پاکیزه زونونه ذالکم الله دغه الله تعالی له دغه صفاتونو والا دی الله ربکم تاسو رب فتبارک الله رب العالمین نو برکات ورکون کې دی الله چې رب دې له تمامي مخلوقات هو الحي اغا ژوند دې همیشه لا اله الا هو نشي کې دې بل ژوند دې همیشه به داغو فدعوه رامدد شوائے اغتا مخلصین له الدین بدات حال کی چسو چکون کیے اغلا دا پلنا دا کم اچھا چھوتا ہوئے الحمدللہ رب العالمین ستائن دا علوہیت دی دا خدای توب دی اللہ علا شرب دی دا ٹول مخلوقات قلو آیا دیتا انی نوحیتو یقینن زبان کڑی شوائے مان عابد اللذین تدعون من دون اللہ دا دی چی بندگی دی حکم دا آغا کسانو چی تاسو ترا مدد شوائے بید اللہ نا لما جا انی البینات من ربی ار کل چی راغل الماتا اخکار دلائل دا طرف درب زمانا قومر دو ماتا حکم شوئے ان اسلم لرب العالمین چی همیشہ دی تابع اسم درب دا مخلوقاتو هو اللذی اللہ غزات تی خلقکم من ترابن چی پیدایش شروع کرد استاسو دا خورنا ثم من نطفہ بن بیاد نطفینا دا منینا ثم من علقه بیا د ټوکړې د وینینا ثم یخرجکم طفلا بیا روباسی تاسو دنیا ته ماشومان پوچه پوچه واړه واړه ثم لتبلغوا شدکم بیا تربیت کوي تاسو د لپاره چورته ځوانه خپل تا ثم لتكونوا شيوخا بیا عمر در کوي بیا باقی پری دي تاسو د لپاره چې شه بډاګان ومنکم من یتوفا او بعد تاسو نه غدي چې مړ کړی شي من قبل مخکې د دینه ولتبلغوا اجلا مسمى او ساتي تاسو د لپاره چې اورسې نه ټې مو قرار دیتا ولعلکم تاخلون د لپاره چې پوه شئ هو الذی الله غزات یحیی و یمیت چې ژوند دی کول کې عمر کول کې پیدا قضا امرن کله چې فیصله وکړي دی او کار فینما یقول له یقینا وی هغه تکون شا فیکون شی